قربا قربانا قد قدر الأحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبل لك دي واقعا ذكر كيد قابل وهابل مخلا ذكر كل جتر كل قتال سبت فريشان اي دي دلاح كن شابره غدو دلاح دشمنان سرول جنگي دو دو فريشان اي اگر دو تحكم شو اتاسو حجنگي کار تو ورشي دوز بغاري بشي دي مسار اطلان تو البنز انت وربو كفا قاتل فريشان شو او ذکر کوي چې ناحق قتل څوک وجل ناحق دام سبب د پریشانۍ دی به زه څوک مړ کې ناحق بغیر د جرم لا پریشان کیږي وا لکه پریشان شو قابل زید آدم علی السلام وضع علیه نبابنا آدم بالحق بیان کې دې باندې او واقعیا او خبردار دو زامنو د آدم علی السلام په حق سره الحق معنا اظهار الحق قرار تدا واقعات بیان کر اصطرف قربانا فتقبل من الاحد ما ولم يتقبل من الاخر کله چې نزدیک له دوار قربانی ده پس قبول کله شو دی او تل دی دوار قبول له کله شو ده بل الله اصطرف قربانا قال لا اقتل لك ذهول دی او دی بل الله اقتل لك خامخ او وزنم بل تعالی تا مړکو سبب د قتل څو سوچ دې یو ورور دې بل ته وي شتاوش یو قول جلالین وغیرہ ذکر کړي یا آدم علی السلام اولاد چې کېدون او عزت وکړي یو جنې یو لور یو حالت یو جنې نو قابل سره چې کوم جنې پیدا شوی وداي عقلیمنو عقلیمن ادا څسته جنې وي او دا حابیر سر چکم جنہی پیدا شوی و دائی نملی وادا ہو لیو دا دا دم رکھشتا نمار یو قانون دا چلائیوی جنہی نکاوی دا بل علت سر کولا چکم سبا یو زینو پیدا شوی او دا آبری جنہی پیدای بل سر کولا حابیر سر چکم جنہی پیدا شوی و دائی نکاہ دا حابیر سر مقرر ہوا او حابیر سر چکم پیدا شوی و دائی نکاہ دا حابیر سر ہوا قابل دی تطیار نو زکر آخور کشتوا لدی بسرک سر اختلافات را لیو الہ اقتل لگا خدا تم را خن معلومی گی صحیح قول آلیکم جر قرآن نمعلومی گی اس پر ربا قربانا فتقبل من احدی ما ولم يتقبل من الاخر کل جینی زید لدی دوانو قربانی نو قبول اکلشو دیو تندائن و دبل قبول نشو را دې دوړو چې قربانۍ پیش کړې طریقه قربانۍ بداو چې خپل مال کې به تشهو کو تا به وی وړغړ د پاره به کې کو ځم دا رحمت قبولیت بداو چې پای به د اسمان نو راښکته شو چې چا د به خوش زلخت مرکلا هغه به قبول او چې چا دا نو او به نه سره سره دا به قبول نه و اوس دې دوړو قربانۍ وکړه قابل چې اپ خپل مال کې بیکار سيزونو قتل ځغانم ګونډي مونډي بیکار سيزونو آئے وي ولر صدقې لپاره پېښت قربانۍ لپاره او قابل خپل مال کې قیمتي سيزونو قتل اخلاص په تور آئے وي وړ چې ور راکته شه قابل دی وصول دي قابل لا پاتې شو نو حسد کرای چې دا له شاندرو استاره قبلي دې مال نه قبلي الله قران نه تا به وښنه مزه قال انما يتقبل الله من المتقين او ال ورتایت نن قبل الا ترى المتقين اخلاص كون كون استاري کی اخلاص تو چی قبول نہ شو ما سو گنا را الله چی قبلی اخلاص کو جو قبلی اور دویل وش دم دے اور دوی نہیں بسط الیا الله ان متقین نہ قبلی دا شان علی سورہ حج کے وراتی ینانو تقوا منکم و در شما آیت در سور حج لیکن رسی اللہ تراستاو سنا پریزگاری و اخلاص تاسو جسم رو اخلاص بیشی که او غمر اللہ پر قبلے اللہ اینا قبلے دیو انہا حدیث گرانی چی اخلاص نہیں نو قبلے اینا اللہ لا یقبل اللہ والصائب بدتن سو مولا سبرا ابن ماجی کی روایت را جی نا قبلے اللہ ترا بدتن اللہ روجہ دا و نمونتا بدتنو کی آختائی صاف کارا کئی انما تقبل الله من المتقين قال علی مسد ایلی یدک لتقبرنی ما انا بباسد یدی ایلیک لعقبرن اور تو ایک چرت تارا اگت کمات اللہ اسپل دیر پار چمل کی مال را نئی مزوگ جس پورت کون کے لاسپل تا تر دیر پار چمل کمتا کتما آواز میں اوزت آن آواز نما اوز دیتا مانا نا رکھے تا حابیل بے کمزور ہے یا بے غیرت ہے تا اید بے غیرت تو دوائی نا نواز نی تا آغش نواز نی نوے انی اخاف اللہ رب العالمین یقین زیرین ود اللہ نا چرف تول مخلوقات دے دا د یری د هندستان واشنه ما خنه به پاس دی ی دی لای کریا کور دا حبی جو دا دا قویو الا کان کان اقوا من القادر واضش منه لكن تحرج القتل اخيه مدارک کیوی دا جو دا قویو د قاتل نماز دی قابل نه دابل قوی دی ضرور دی دار پاملہ کی مضبوط تے لیکن تو گناہ مخصوص اکل بقتل ضرور پلگی کمڑی کم نو گناہ گارے گم پر وستسلم لہو آت احسان تاکیر کدوائی زیر دلالا بھائی احسان مرک زیر دلالا دوائی نا مدارے کوئی انی اریدو ان تبو آب اسمی و اسمی کفا تکون من اصحاب النار یقین سے ارادکما انت ابو آر چاہتا شتا بگناہ زما بگناہ استاغلنے نشیبت دور والا ونا آیت ظاہر بندشکال لے داری سے ارادہ تون چیتا آتا شتا زما بگناہ مستا بکپلا گناہ والدے سوک چیتا اللہ نیرے گیا بکپلا گناہ سوک کرتا کی مکی ویلین یا قاب اللہ سے ارے گمد اللہ اس آتو انت ابو آر بھی اسمی چیتا زما بگناہ والدے آتا شے اصل کی تل تکی تو اورید دوپارا مفہول چیا مقدر دے انی اورید مدافعتک لا قتلک زو ارادہ کم تدفع کولوستا اللہ دوجلوستا دفع کون کے رسال نو وجنم دینو انی اورید مدافعتک لا قتلک زو ارادہ کم تدفع کولوستا اللہ جی قتلوستا وفا ان قتلتنی فتبو ابی اسمی و اسمی کا قدرت عمر کلم ناخت بشی پا گناہ تا قتل زمان بانے و پا قل نور گناہ رو بانے نشی و ترور والا ہونا وزاری وزاو زوالیمین او دادا قدر زالیمان وعد اللہ نوانی ریتا محمد ایک حابیلی ہوا جنو او دا اول قدر جزمہ کی بسر بانے ہو شو دا اول گناہ جو دا قدر دا قدر اللہ یا پسوب دا حسد باننے زد دو جینا حسد دو جینا جد دا نعمت ولی اللہ شوئے دے اور دا انما تفضل اللہ من المتقیل اللہ اتنی کوکار انہوں قبلی او حسد چی کرے دے نبیہو سر رور کرے دے او آ حسد دی حد تر سیدلے دے چی قتل دے او کلا کرا حسد دی تورا سی چی یو رور راولا گی او دا حسد دو جینا بل مڑکی لکا قابل حابیل وجلے دے فتووات لہو نفسو قتل آخی فقتلہو فاسبح من خاسرین بس کہ اس تک جسا نفس ددو وجل درور ددو جسا نفس ددو روح قتل لاتے اس تک فقتلہو نفس ملکانا ویواجانا فشو داتا ونیانا تاوان کی پریوتو چکر تاوان کی پریوتو تاوانی شو تاوانی دائی چیو پکی مانا شو بینداری و سروری وجلے دے رسمہ کی بسر تاول قتل شوئے دے خیدو چلو نوال جو سرت چلو گما راخص تیرے پریشان دے جو اس دیبارے سوا گما تفا مغسل لاہو غرابی ابحثو فی الارضی راولی کر اللہ ترائی وفاق چکر تیرے گل پزوانگی دا ذکر دیو اثر دے دا اثار دو خسران تمرا تاوانی شو تمرا کمزوری شو عقل او کوئی تمرا کم شو چی غراب باقی تو مختار شو عقل تمرا کات پر ہوگا معلومی کی دا گناہون سر انسان عقل کی کمی رازی دا قتل کلی عقل کم شوئے دے کوئی کم شوئے دا باقی کارغت مختار شوئے دے وباس الله غرابا يفحص بالأرض فصاولك الله تعالى يوكار غفا تنستري دولر فزمكك ليره دل پار چوکے دتا جسان کی پٹ کیا جو صدر اور دد ترستر ایکول ترستر اوکل اوکل دا پیا چھ جناز مگر ترستر غواڑی او پتہ کی بہ خے بہ انداز شروع سوز مگر او ترستر سا او لے کی یائے تم دار پی ما دای جز عین کشب بن جس چت دی او پ بدل بانم دای اتنا کی عورت تو سو او لے کی نور بدل مانم دای اتنا کی او دا اول قتیل دے اول مقتول دے جزمہ کی بسر مل شو مدارک ہوئے او جکل امڑ کدا قابل لاؤ لگی دا حابل امڑ کو تو جسم اتک تور شو دا دی قابل جسم اتک تور شو دا اتک سپین ہو تور شو بیا تو جکل تور شو آدم علیہ السلام فالو الان لاسی تکوسو کو دخل رور بارکی چابل شو ای قابل و سویل ما کنتو آلی وکیلا زنس پاس کی معاظم سلمانیت پوچھ رکی زنس خبری ما آدم علیہ السلام ورسویل قبل قتل تو ولی زاہی سواد جسدو کا بلتاو وجہ دیتے کہ وی دا جسم کتور شوئے بے دیل مبسرین آشعار نقل کری چی تاو وقت پوری ترخت ترخت شی جنہنو دائن رسلو بے پیدا شوئی دی یو قتل سرٹو لارس آثار بدل بدل شو غنیم نو غنیم پیدا شوې مې وو کې خوګواله او تخواله تیواله دا نو دا روستو پیدا شو قال نو ورځ یا ویلتا اج سو ال اقوان ساغل غراب فواری سوات سو اتاقي نو ورځ هر ما لاج سوزو دا چې شم ز پشان دې کارو پای باندې چې پټکلې وې اج سرور پر پاس بح من اللازمين لو پښو تر پکې مانو نا پکې مانو دی باندې سوال لږی چې ندامت کو توبه دا غره چې پکې مانو شنو به ګناه معاف شي لکه حدیث کې راځي ان ندامت توبه تو ندامت پکې مان بیا کو ګناه د توبه دا جواب دار چې دا کو ګناه باندې نه پکې مانو شي بل کتاب پکې مانو شي دی په پتی باندې پکې مان شوې ده په ګرځولو ضرور خپل باندې ضروري ګوګرا خستوا ګرځي پای پکې مان شوې ده په قتل نه پکې مان شوې چای ته دوه وبېره شي یا نادم بمانه ته متحیر سره ده شده حیران دیا کون کو نه من اجل ذالک اوس واقعات قابل او حابل ذکر د نه دې کې انتقال کړي د بحث داینه دای دوا کینا خبائص اور بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل خبائص کو ذکر کریں من اجل ذلك لوجد بنا كتبنا على بنی اسرائیل مقرر کریں بنی اسرائیل باندے تم بھی مقرر کرو ان لو من قتل نفسا بغیر نفس داغل شامل کو یو نفس بغیر دبل نفس نا انا راہل کی دو یو نفس مر کو بغیر سجرمانا تینا اشارت النفس پا طریقی سر معلومه شو چی قتل دن نفس پا قصاص سر ارتداد سر زنا سر یا چی قطاو طریق شکی که لاره که در ضروری ده در سره ده آقل مرد که ندا پا قصاص سر وجلی که یا دا مسلمان ده مسلمانه نرس کو پر کارونه که مرتد چو ندا پا ارتدادن وجلی که و یا مسلمان ده واده کله شه د یو بیام سیناګانو په کارو په ذکر کې نو په کانو په ولي سنسار باندې چمړ شي او فساد البلاد یا فساد او کبس مګکه فساد نو مراد امام بخاری رحمت الله علیه مسلم رحمت الله علیه حدیث راوړ دین مراد اغه ګناونه دي چې شرعا سبب د قتل لري فساد نه او دا ذکر شو حدیث کرا لی لا یحل دم امر مسلم الا باحدى الصلاه چار کرسیو مسلمان سره وینا دې په دې شمار په یو تدریو کارونو باندې دې کارونو کې یو نه کړی دا وینا ته یو ناجائز دي کفر بعد ایمان ایمان نرست کفر زنا بعد الاحسان وازن رد زنا او قتل نفس بغیر نفس دا حق سوک مڑکے چاہتا حق سوک مڑکے فساد وکا لکان لما قتل اللہ تا جمعا گوئے کی دا قتل دا خلق نور دا تشبیح جو ارکل دا پا استعدام دا قتل کے چی قتل جیرے دا تم رغت گناہ کتولی چو وجیوی دانگی بیزتی دی او نفس دول دا اللہ حکم خلاف کل دا تم رغت گناہ دا ومن احیا فکان لما احیا الناس جمعا اچھا چی بچو ساتو یو نفس لرا وگویا کی دا بچو و خلق تول ولقد جاءتم رسل الله بالبينات ثم الا كثيرا منهم من بعد ذلك في الارض لمسرفون یقلن راڑیو دیو تا رسولان زمگا پرکارت لائے لبانے یا یقلن دیر دا دیو را رسول دیر پزمہ کے خواستے تیکے اسراف کن کی لمسرفون مال لمشرکون شرک گئی إِلَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُلْقَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إمام بخاري رحمة الله عليه أنس رضي الله عنه رواية راوي شوكت قبیلی سکسان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ مدینہ ترال ایمان احکارا کو سلمانا جو بیا مدینہ آوا بائی بند بدر آل دائی بدر اللہ اوپر سیدل سیدی اوپر سیدی اور رنگون ازیار شو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا باندو ترکتا ہو لے گا جکم لے بوکان ترے در لیلار سید آئی شو دم اتبس کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد حکم کلیو دا عائشو دو اس کئی دا تم ربی خلو نو فشریفو من البانیا و ابوانیا دا عائشو دو امس کلیو دا امیتیا دو امس کلی سمش مجھگرائی مستی گرال نو اشپنگیان چکم دو کیان سرون کیو آئی تول شہیدان کل اتا چی شہیدان کل جدا استر کی راوی استر اپنور با نیدا شروع چل او کان چیو آئی تول سان سربوک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی خبر ملاو شنو صحابی پائے پسیو لیلل وحی ربی آو شنو صدا وقت دائی سنو دائی مبارک نازل شیو ہوئی انما جزاؤ اللذین یحاربون اللہ ورسولہ یقنان جزا دائی کسانو چاہی جنگ وید اللہ ورسول اللہ سو کوشش کی بزمن کے فساد فساد من حرانے کے دا جزا سره یو قتل دا چې یو دی وجلې شي قتل لیکل شي او یو صلیبو یا دی آی په سلی باندې لیکل شي او تو قطا ای دی یا دی پرېدل شي لا سن دا یو پی دای رد بدل من خلاف نه رد بدل او یو فهم له لار دی یا دی او صلیبو شي د زمکینا دا څلور سلور سره هغه ذکر کړی یو قتل قتل لیکل شي یعنی کو سلیم کلیشی ادا الاسنو پید رد بدل کرکے یعنی دسمکی اوشڑ لیشی دا قصر کی راست سزا چیز دا بینار پسلو اور کارنو باندے ادا محاربین باللہ چیز دا یادی با صرف قتل بے کرنی کسان بے وجنی ادا صرف کسانی وجنی نوائیو قتل ادا دی ملک کلیشی کو بدل لائے کے صرف مرگنے تلی دائی کو بدل کی بدل ملکی او یصلب یعنی بسلی کلیشی بسلی کلیشی کی زرد دی قطر او قطر ام کلی او دا قطر سرسل نور بیزتی دا آئی کل بسلی کلیوی دخشن صدا والدار کا او تو قطع ایدی یعنی بری کلیشی لا تنا دا او پیدا رد بدل کچر دی مالا خستی بقت لار کے اولاد لے شکے کلی دا لٹ اکلے پیسی اخستی مالی اخستی دا لاس پا رد بدل کچھو لیشی او یون فامل اللہ دی یا دی وشل لیشی ازمت یا کنی قتل کرے نی جو کسر اکلیا نی مارا اختی فاتح واللہ بیزتی کریا لار بنے وطا ولارو اتے پیسی راوی ماں سے خنشتی زل جمعہ نرارو تراشی واللہ واقع سے پیسی وصنشتی ہو دو سپیڑی ہو آخر بیزتی مسلمانوں کلکنا رضی بی عزتی کو جوانی یلفا من الارض ایدار اس پکی نو اشر لے چھے نوزیت خالی گا ذالک لهم خزی فی الحب الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب نظیم تا دیل پار شرمندگی رکھ دنیا کے و دیل پاکرت کے عذاب نظیم دے ای دنیا سزا دا آخرت سزا دے نم دیر اوچھا کر آنکر دیب توبہ و باسی و توبیل پارتا شرط دے چھے چاند میں دیرے ولی ایشو کی مکی کری دے او پا خلا باندرال پا خلا کار پا کیمانا دی چاپ وصن ہے بس شوئے قدرت وارا دی پہ او رال تو بیوی صلی اللہ بے ماب کی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ اَن تَغْدِرُوا عَلَيْهِمْ اور آج اصان جو تو بیوی صلی اللہ مکی رو وصن در کے دلنا تا تو پائے بندے مکی رضی اللہ جس تا تو پائے بندے وصن برشی او رال تو دو باسی فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس کوئی شی چیغن اللہ دے تو خلق ان کے رحم تو ان کے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون مکی آیت کے دعوے لہم خزی فی الدنیا دیو دو پارا شرمندگی رب جند دنیا کے و دیو دو آخرت کے عذاب عظیم نے دی عذاب عظیم نخلاصی رب قصرہ ای تقوا سره ولې ټول نوې نزدیکت الله تعالی لا نزدیکت له یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایر ایمان ورا ویریږي د الله تعالی الله نو ویریږي تقوا د الله ندار چې اول مرتبه کې ځان د شرک نه ساتي دا نور څو بیا امتثال د اوامرو کې اجتناب پکې دروایونه چې کوم حکم الله تعالی کلی او پورا کوي چې کوم نه منع کوي نه ځان ساتي وابتغوا إليه الوسيلة ولتو إلى الله تنزيك أعمال الصالحة والفراء أعمال الصالحة وبعيد تصوص الله تزان نزيك أعمال الصالحة تجنو إجارد في سبيله وجنك بلارة الله كين الله دشمنان وصراء الله دشمنان دي كافران دي وحاربين دي دائسر وجنك وندانيك أعمال دي الله تقرب نزيك حاصل دي ذکر اللہ تعالی عزت تقرب نے ذکر حاصل کی نتبہ کامیاب شرز کو الا اللہ کن تفلحون وسیلہ دل زبمانان من فعل الطاعات و ترک المنکرات دل مفسرین ہوئی دل تو سینے نے مراد ہے اپ د طاعات و ترک منکرات نیک کارون کوا و دبل کارن دان ساتھ تقرب نے ذکر تے اللہ تھا او سلید پار قسمون دیا بسوئی من اسرائیل کی براشی لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلهم آهو ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلهم آهو یقین الاغ سانجے کفر کلے کچر کشید دیو لرا سوش پزمہ کیے ٹولو پشان دائی بند نور اسمک کی چسی لی دا ٹول دس روزہ رشی او دا آئی پشان و سر نور شی لیفت دو بی من آتابی و من قیامان شی پی دیور کی پایسر دا آتاب دو رد قیامان نا پایسان دا قیامت دا آتاب نسلا سویل غواری نما تقب دیر امینون اب اردین قبول نکلے شی داشن آیت ترشی سورہ آل عمران کی یو نبی آیتو اکان میں نمبر کچن کدیو لد آسمان کر سرو زر و دسپین و زر و نکر کے عقی دعو آنی چپائے سرد اللہ علیہ صاحب نظام ساسی نقبلی گی بنا جیم چپائے اخیر کے ان اللذین کفروا ماتوا ہم کفار فلن یقبل من احد ملع الارض ذہبا ولو ابتدا بے یقنا کسان جائی کفر کرے دے ہم رسو بیدی کفر کرن کے اچھر تو قبول نہ کر شی دیو تل دیو نہ ڈا کسما کر سرو زرو اگر کہ پیدیو اور کی پائے سرا نام کو سوال کو بڑی پائے سرا نہ بخلا شی اولائک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین دا کسان دیو پر عذاب پر تنا دیو نہ وے دیو لا سکیم دادی لا دان نشلا شی یریدون ان یخرجوا من النار وما هم خارجین منها ولهم عذاب مقیم دا ترقی دا مکی وانده مکی آیت کی داویل چی بیدیت ورنش خلاصی ده دا صاحب نخلاصې د پاره دې پیتی استر درو سپین زر پیسې ور کول غواړي پای د نخلاصې دې کی طرفې دې کوي کته ایک تا کول غواړي دا نه راوتل غواړي نو دې هم نشي خلاصې درې یریدونای یفرجو الله واری به دې شراو دې دور نه نو دې یا وتون کیداه نا راوتل باندې شي راوتل به دې شي تر سوراجي سورې حج کې کله دې اراده درا وتلو کې یو ګروس یو خپل پاند به واده شي بیا به یې ځالن تو رسول شي لهم مقام من حديد كلما ارادوا يخرجوا منها اعيدوا فيها دلسم عارف حج کی راضی آئی با ردیو دپارا گروشنا او پلکو ندوس پنو حر کلچی دی ارادو کی ذات دیفتی دائنان او دو علی شپائی بنے ہوا پس پر گلشیت جالن تا تا تک دیدے بنشی او دا بتا سی چی جالن تا لمبی چی دا بیر یخ نرا پور تا کی سر دبیدا سراو خیجے او بیر دبا دا اندر اس پنی پا گروش والے کی او بیا با یخ ترسو لے کی بیا بیدا لمبی دا چوتے او بیا با والے کی لازم بشک ولهم عذاب مقيم وذلبار بعذاب همیشا والسارق والسارقة فقطعوا ايديهم جزاء بما كسبوا نكالا من الله او لاگر سره او لاگر کدا پریکي لاسونه دې دوالو دا بندر په سوتای چې دې کلی دې سخت سزا ده طرف الله نكالا من عبرتنا سزا بلاګر سړې دې بلاګر خپل ځای بلاو کې نو لاس په کټ کولې کی او ار غلانو نو مراد ګره بلاګر چې مکان محرز نه دا چې محفوظ دې چې دایې ته په خپل باندې حفاظت کې یا ته د مال د حفاظت په اړه جوړ کړې لکه کور کې دیوانو یې ځان د پخلاوي ست یا دکان د پخلاوي ست دا احراز د پاره دا جوړ شوی یا ته حفاظت کې دایا او ستا یو تختا او دغ دیږي به کټکی وی بلا به پندای دا مال تمہاره محترم وي دا نو یو قبانه پغلا پټه له تور سلاف ته کټکی نا مال چې اب عزت مل مال به محترم مال به او بیا کم از کم لک دراهم دي حدیث کې راځي لا تو قوی یذ سارق الا فی ثمر المجل نبا کر دولے کی لات سائق مگر پا قیمت دے اڑال کے دلیان یا پاس رضی اللہ عنہ فرمائی چیدائی قیمت کانت عشرت درائم دے اڑال قیمت پلک درائم احکام القرآن کی جساس ہوئی دلیان مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی لا تختو ید سائق الا پی دینار عشرت درائم نبا کر دولے شی لات اغلاگر مگر پا یو دینار یا پلک درائم ہو کے دایو دینار دا برابر دلس دراہم ہوو دل اخلاق اپنے ملاز بے کٹ کی جزام بما کسبا نکالا من اللہ جزام بما کسبا دا بندر بسوتا ہی تکی دی برتنا کسبا زرفت اللہ اللہ رسول و حکمت وارا ومن تاب من بعد ظلمے بچا کی تو رسول برابر عمل یقین اللہ ہے یقین اللہ سے مہربانی بہو کی پاک آنے دے قبولیت دے تو بے سرا یتوب اللہ علیہ مانا رحم بہو کی اللہ سرا پاک آنے دے یہ قبولیت دے توبہ توبہ و قبولیت دے لکہ ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ سے بکنہ کہو کہ وہ رحم کرن کے اخیر کی مسئلہ توحید راوڑی الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا تر په یوه کې چې نن الله درا خاص انل بادشاہی د اسما او د اسما ګرا عذاب کی چا ته جوړه او بخشش کی چا ته جوړه او د الله تعالی په یو شی باندې قدرت لرونکي لا پاتې قادر دی یا ایو رسول اللہ اتنک اللذین صارعون فی القبر من اللذین قالوا آمنا فی افواہم ولم تؤمن القلوب من اللذین آدوا سماعون للکذب سماعون لقوم الآخرین دیدن دیس سورت پہ میں سے شروع کی پندش پہ تمایات پورے اور دیکھیں دو بابو نا دی اول باب دې اپ دوستم آیات پورې باب کې کتاب دې رسول تبي او رسول صلی الله علیه و سلم په سره دا اولس او صاحب ذکر کوي د يهودو صفات قبيحات بار زجر او دور نه آئیته ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه دائلة أوصاف ذكر كي تفاعل الزجر وزورين كما ذكر كي تدريو كتابون التوراة إنجيل وقرآن إذن دولك إلى الله ترى وقود دين سكاورة سورة كي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ذکر د کتابونو وکړي د درېو چې تورات دی انجیل له قران دی چې اخترو اوامر د الله تعالی دی چې دای پرې کوتل دا سبق د کفر دی او سبق د بیسخ دی او سبق د ظلم دی چې پرې دی یا وکا پر کې یا ظالم کې ګو خدا د اور کم از کم پاتې کې وا یا کوم دستم نه دیم باوی یا ای رسول الله ازرک الذین سارعون بالکفر اے پیغمبر غمجن دې کی تعالی را کسان چاہے جلدی کوي په کفر کې بالکفر معنی په قبولیت الکفر او قبولیت د کفر کې جلدی کوي من الذین قالوا آمنا بالافواه دا کسان لا چاہے وای من ایمان راوړل دې په خلو قربان دې او ایمان نه راوړل رسول الله وخلو دعوه دا ایمان که خدا حقیقت ایمان اقلن تنگشه منافقات دی ومن الذین آدو دائی کسان لهم چاہی و دیان دی دروغ وکی روزن کی دروغتا سماعون ای کذب دن دائی جاسی کن کی سماعون ای قوم الاخرین چاہی وکی روزن کی قوم بلتا لن یا سوگ چاہی نتیرا دیتا يحرقون الكلم من بعد مواضعه بقي آكلم للرسول سيندائنا رماد الله کی تحریف کی بطلن کی من بعد لفظ کے بعد لفظ کی اشارت دیتا اسی تحریف اللفظی و معنی اتوارا کرے چکم بعد راشی آرہ تحریف اللفظی مراد بھی تحریف اللفظی نام جائے لفظ بدل کی چھ لفظ بدل شی معنی و بخبر بدل کی گیا اچھا کم لے بعدو نا انو آدھے تحریب مانوی مراد ہوئی لبس پقل جا پانلی باقی خدا امانا بدلے گی تا مکم کشوی سورہ تیر سورت کی تیر شو تحریب مانوی مثال دیا اللہ سمایات دیا اور سورہ نیسان کش پخص روئیتا ہوئی یقولون اللہ تیتو حاضا فخضوہ وائد ایک در کشو تاستا دانو بس واق لئیہ الاران آتما الحکم الذي تقول شکم در کلشو پای طریقوان لے فیصلو کلشو پای طریقوان لے چنتے وینو ویخلا انا قبولے گا وَإِلَّمْ تُوْتَوْهُ فَاظَرُ اگو در رکلشو دا شان لفظال بچی دائنا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِيَتْنَدَ وَفَرَلْ تَمْلِكَ رَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَعَ اغه سو چې راځو کې الله تعالی د گمراهی دا نو فلل تل کلمو من الله شیا مطلب وا کې چار نه لري الله پني تعالی تعالی شي الله اوس گمراهی نه دین شخلاص اوره اولائک الذین لم يرد الله ايو طهر قلوب ولهم في الدنيا خزل ولهم في الاخره عذاب عظیم دا تاسو نه چنو غواړي الله تعالی چې پاکه دی د دې د پاره په دنیا کې چې ویل لګي او د دې په آخرت کې عذاب عظیم دی او عظیم دی چې څاغ پته گمراه کول وی راز الله کړی دا داخل دې چې لم یو رجل الله اي طاهر قلوبهم الله دې تاسو نه پاکول غواړي نو چې کله تاسو نه پاک مې ګندلې عقیده ګندلې دې د دنیا کې چې ویل لګي او آخرت کې عذاب عظیم سماعون علی کذب قانون رسوته وکه غوزن کې دي دروغ او ډېر او خړن کې دو حرام دي اصح من الحرام علی رضی الله عنه نقل لي وصح ستوره کې وي ابرش په الحكم لو فیصله کې او په فیصله کې رشوت واخلې اداي رشوت ویلا فیصله بدل کینو دا سحت دی او حرام دی خوړ رشوت دی واسطه او رشوت ورکون کې اخستون کې اداي مې کسایي کوشش کړی اټور بچان نه ستدي. حدیث کراږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الراشي والمرتشي كلاهما ما في النار. رشوت ورکون کې رشوت اخستون کې تاکال بور د جهنم ته ځي. اللہ روایت کرازی ارائش بینو ما چه دی دوارو کمینس کی را معاملہ جوڑی پر رشوت باندی کوشش کئی صحیح کئی دی دوارو دا خبر جوڑشی رشوت دور کئی دامو مسرزی بین و مغرو لکوگی آن پیسی چا آخری جی پر زنا سرا دام صفت دے بدکاری اپلے شو پیوز دا بدکاری کی پیسی ور دور کئی دام صفت دے حرامی دے دریم واسب الفحل عصب الفحل مرد آئے چی یو نر ساتر دے سپندر دے یا کٹے دے یا سیلے دے یا گٹ دے آد آئی پا خزبانی واقع دا آئی پا عوض کی دا پیسے واقع لے دام صحت کی شامل دے سلورم سمن الخام دے شراب دے سرسد یا خلص کی حرام سیزون دی خلص کی دا آئی پا عوض کی پیسے واقع لے دام صحت دے بینزن آسامن المیتت دے مردار دا مردار تعالی لکللا خلقو ادا شرخار تکلو پیسی دیو آخت دے دام دے سوح حرام نیو پڑھل اور سنو ندی کی قصب الحجام نائی دیا کم قصب دی دائی پہوس کی کمی پیسی حاصلی ندام دے گی داخل دے ویو آردی چی جائز دار دی دائی پیسی حرام نی دے اگر اختوا لکی سنت برابر دا حرام نه دی پیسې به بری دلال سنت برابر نه جایز نه دی او چې کله اختوا لکی دا غیر شرعي طریقې سره چې کله ولا تاسو نه فرولي کله ولا شاته واړه کلی مګ ته ټول باندې کړی دا سنت طریقې نه خلاف اختوا لکی یا غیر کړی او پای باندې پیسې اخلي نو هم دې اسو دي شامل نه وي دا کار مې نه سو پاین جاو کا افاقو بین او کراشی تاتنو فیصلو کبھی میں زدیو کیا مقوڑو تدینا پتی کنو پسیرین اقوال دی یو قلدار کا منصوب کے رسو یاد راروان دی چانی کم بین او ممان ذر اللہ فیصلو کبھی میں زدیو کی پاسبان دی چکم سرانی دلی دی اللہ فیصلو کے یعنی کافرانو پر میں کی وقت شرعی فیصلی وکی مسلمان حاکم دائد بار حاکم مسلمان ضروری دے تو صحیح دارا چی پسر مائدہ کی منصوب آیت نشتے ہیں تن محکم آیت نشتے ہیں دیکھیں نبی آمات مطلب دائد دائد چی کافر فیصلی راوڑی کافر و فیصلہ راوڑا ادا فیصلہ ہوکا تو حاکم دائد اختیار دے کہا فیصلہ کئے و قرآن اعراض کئے مختنارے دا قول غور دے پاین جاو که بس کراشی تا تا فا کم بینام بس پیسلو که بمیز دا کی یا مقوالو دا اینا و این تو رزانو و کت مقوال دا اینا و پلی زر اللہ شیعا بس دی زرن شور کولی اللہ سر آدریس شیع مقی نوار اللہ زرن شیر سولی و که پیسلو بمیز کی کنو انصاف بانوے کے و این حکم تفاقم بینام بالقصف او کو پیسلہ کے تو نو پس پیسلہ کو کو میں دے دیگ پہ انصاف پن لے کافر میں اس کی پیسلہ کے میں انصاف پکے ان اللہ یحب المقصدین اقنان اللہ صلاح جے من اقید انصاف پسند سرا سب انصاف کی دائز بر اللہ من اللہ وکیف یحکمونک وعندہم التورات فیہا حکم اللہ اصرنگی دی پیسلہ کر گزی تعالی رو دی سرو تورات اجپائے کی حکم دلہ ہے مراد تدین اغا حکم دا تورات مراد دے چاہاں منصوب شوئے نہیں چکم حکم دا تورات منصوب شوئے دے پائے من دے دیو کی پیسلی نا جائز دی قرآن میں پیسلی کے البتہ یہ حکم دا تورات دے چی قرآن دائی توصیف کرے رہے اب انا پیسلی شیخ والے لکارا جنشو لکہ صدق سڑے دی وعدک لشوئے دی آئی زناو کلاللہ دا با څنګه دکه پکانو باندې ویولې دا حکم تورات کې مو ثم يتولوا من بعد ذلك بما قالوا يرسل دينا لذي المؤمنان ان انزل التوراه فيها هدى ونور يقل الله ذكر التوراه في باقي هدايه النور ده وقلنا مراد الهدى مراد حق بيان الداخلين حق بيان داخلين او اعمالو دا اعمالو داخلي حق بيان هدى ولكي او نور ده مراد ده فد شبهات بدليل نصر شبهات ختم کے اذن قلنا چې هدانه مراد احکام او شرایع دي دنا مراد احکام دي او نور نو مراد بیان د توحید او د عقیده ده یا قوم به النبیون الذین اسلموا للذین هادوا اسلیب کولې به باندې پیغمبرانو او اسلموا للاسلموا کتاب دارو د حکم د الله یا صلیب کولی بدی بانده پیغمبران او اسلمو للہ اسلمو چاہی تابدارو دلہو للہ مقدر دے انا اسلمو للہ چاہی تابدار دلہو یا صلیب چاہی دوری للہ دینا حادو دپار در کسانو چاہی او دیارو ور ربانیو نو خدا پرست خلقو ربانی او چاہتو لکی چی بابان دے افادت غالب ہوئی علم مرسی خور مادد عبادت بای باندې غالب وي والاحبار اعملانو احبار دا چاته لکی چې باه جهاد د علم غالب وي عبادت هم کوي حکم کوي خو جهاد د علم په غالب وي دې را فسرې ولې کوله بما استحفظوا من کتاب الله فصاب دې دیو تلت حفاظت نه شو د کتاب الله او دې پای باندې ګوال طلب دے عبادت تشو دا توراتو دنور کتابونو دے عبادت جمواری دا مولانو تسپان لشو احبار دا ربانیونو تا دیو انعائی آزائی کو چاب کی تحریف کو چاسوک لچاسوک لر ہاں قرآن دا تیرے چلال عبادت جمال اللہ اقبل آس دینا خصوصیت دا قرآن دے دا پنور کتابونو مان دے دمستق فی زمین کتاب اللہ تراجر و سورہ حجر کی براشی اللہ دو قرآن حفاظت جمع بخبر آت دن ہم آیات کیا سورہ حجر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُوَدَا وَلَا تَخْشَوْنَ لَا تَوَخْشَوْنِ نَفَسْ مَيْرِگَ خَلْقُنَا وَوَيْرِگَ زَمَانَا خَلْقُنَا چَوْنَيْرِگَ زَمَانَا وَوَيْرِگَ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وما اقلب ما اقلب بدل الله ترسما کی دنیا لگا دنیا والے نے مدارک الا تو خذ رشوت بالاحکام احکامات بیانے پہ طریق خلق میں اس کی رفاہ کی رشوت اور مالت او فیصلہ کرنے کے رول جا عند الناس خلق فریق بان نے تم خوری عزت مل لے در دی خپل عزت چه رشوت مارے تو دا حکم دا حکم وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اصول کی فیصلہ لگی پاسمان دے جرالے گلے دے اللہ تعالیٰ فندہ ہم کافر دی فندہ کسان دی کافر دی اللہ کو کتاب پر فیصلہ لگی ان اللہ کافر دے اولائکہ ہم کافرون سلم یحکم مانا تفسیر رولمانی کی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ من لم يصدق ولم يعتقد حقانيته سوف تصديق لكي ودى الله الكتاب ده حقانيت يقين لكي عقيدة نساتي دور ده حق نتكاري وولائك هم الكافرون لبضاء كثال ومضير كافرون اكرم رحمه الله النقل ده ده حكم جده ده جاهد يعني منكر بوري خاص ده سوف انكار ده ده الله الكتاب ده فسرين جو نقل ده ده گناه ده یو دای نه انکار کول کی نو دا بیا کو کړل اکرم رحمت الله علیه او پدې کې انکار په طریقې استخفاف سره شامل لکه حکم د کتاب د سپک کاری الله کتاب دا حکم زسپک کاری تابعی عالم نے تاؤس دائنہ نقل دی جلدین ظاہری مانا مراد دا کبر مراد کبر دونہ کبر دے اولائکم الکافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ مَكِذَالِ كُرْشُدِي مُكَلَّفُ بَاقَائِدُ بَانْدِ نتیک دادی کرتے کہ دی مکلف باحکام باندے ہوں او پر اس کے لئے ہوں بزی باندے پائے کے یقین یو نفس کو اجر کی پو بدل دا نفس کے نفس کو بدل دا نفس کے چاہ سوک ملک نا حق نواب ملک ملک ہو جاکی والعین آب العین اوسترگ ویسترے کی پو بدل دا اوسترگ کے تا اوسترگ وہ بات ہے نظر میں ختمے بیا ای بخا طریقہ ذکر کریے سستر گولا چھے نو آبسنگا چھے زکا چھے دیو لپتشی باندی اولی نو پیدے شے دی یو لندشوی ترا دوار لندی کے زیتے ہو گئے ہوشی نا ای طریقہ ذکر کریے چھے داکم طرف دستر گے چھولی دا تاو خبتی ستر شے دا پلستر گے چھے پتی باندی با وڑی بلم دے کی مالو چھو آب اول لدہ ستر گواندی کے دے او دا کوم سترګې چې باطل غواړي شیشه ولور ته مخامخ کې ګرم وي کې د دې سترګې ته وایي دا چې نیولې سترګې به څنګه لري دي نو چې لږ سات آی ته وګوري دا چې مسلسل نرسته غو نظر سترګې نظر چې هغه په توي په توي تر دې چې ختم شي سترګې په خپل ځوان دي باقي پاتې شنو به نظر دا یې بالکل ختم شو سترګې به ستړي شي والالف بالالف او بیما پر کوله کی په بدل د سپیما کې او غوږ په وخت کټ کوله کی په بدل د غوږ کې او غاټ په ستر کې په بدل د غاټ کې د کی به ورته کوله غټوال نه دی بار نشته لکه دا قاتې د پرې کوم کې راول کی ګټا او توچ ما سپیما کټر خو د سپیما وړا ده یاد او چې دې غاګونه چې دا کښتر اوس ما کښتر یا وګونه فستر کو بدرنگی دعوت اس طرح کی کنٹرول کی گیا والجروح قصاص نور زخم دی بدلو والا اب گو تیتی کٹ للا پیتی کٹ للا لاسی تی کٹ کو سر باندی زخم لگاو سر باندی زخم رائے تقریبا لس قسم زخم نا دی حضروں کے قصاص دی حضروں کی بیدیت دی ومن تصدق بی فو کفارت اللہ اشار چی مابیو که بزی سران ایبادا کفارت دو دفارا دا زخمی شوی سره دی دارا اولکی دا اپنی ماب کو دارا دو دفارا کفارا دا ومن لم یحکم بما انزل اللہ اما آقی سرد بندت رجو جتی ترمیجی کی حدیث لازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من رجل یصاب بشین فی جسدی فتصدق بی یو سره دې دا چې څنګه تکلیف ورور سولې شې چې چای سترګ واره هوګي دې کټ دې دا دې واچو دا ما کو الا رب الله به درجه سن وحط عنه خطيا دا چې الله تعالی تعالی په دې سره یو درجه پورته کوي ګناه ماف کوي دا ونه سماب کی ومن لم يعظم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون اچا چې په سره غږ لا پاسو چې را نیګلی د الله نو دا ظالمان دي وقفینا لا اثر می سو نی مریم او راوړې کوم منافق قدم دې باندې تاسو دې مریم تصدیق کوم کې راست چې مکه لري نه او د تورات نا واعطینا الانجیل ورکره مونږ دې انجیل چې پای کې دا ته نور تصدیق کوم کې راست چې مکه د تورات نا وغدا و موعظتا للمتقین او هدایت و موعظه و پند و نصیحت لپاره د متقیانو او عزه ویلې دي زواجر علی ارتکاب المعصیه معصیت ګناه کې نه وشو په هغه زورن ورکې دي د زجر ویلې کې ولیعظم اهل الانجیل بما انزل الله فيه او فیصله او فیصله او فیصله دیو کې انجیل والا پاس تر چرانه کې دیوږه را لګره دل لا تر پای کې دلته قلنا فعل مقدر دی وقلنا وليأكم أهل الإنجيل ومن لم يأكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أشاك في صلى الله عليه وسلم شرع لك لك الله نفرد فاسق أول آيات كي دير شو صلور صلو اجتماعات كي يسوك دالله بكتاب في صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الكافرون اګر ما کراوی چې څوک په سلام دې الله کتاب باندې بولای او ظالمون ظالمان دي دیم کې وی دا فاسقان دي دا جدا حکم یې ذکر کړو پرې کول د الله د حکم دا سبب دې واړو دي د الله حکم پری دي نو کله خو سپتاری په څو سره سره کافر شي کله فاسق شي او کله ظالم شي بے اول آیت پر کو پر ذکر قولائے کو کافروں ذکر آیت پر وہ سب صفات کو فرماتے ہیں او دای وہ جدا ہے کہ آیت کی ایمانیات ذکر ہو ایمانیات تو تذکرہ دا ان انزل الله التوراۃ فيها حكم الله ان انزل التوراۃ فيها هدى ونور يقوم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا دا آیت کی ذکر دے ایمانیات دے او مقابل د ایمان سی راضی نو آکو پرده زکیل قولائی کم الکافرون اتویم آر کے قانون ذکر کاؤ دے انصاف و قتم نارهیم فیا حلن نفس من نفس او قانون دا عدل چی دے آقی ساس دے او مقابل دا عدل انصاف سی راضی نو آسول امراضی اتویم کی زکیل قولائی کم الظالمون بہترین آگ کے جدے پائے کی صفت تقویٰ ذکر دے وموعظت للمتقین او مقابل دے تقویٰ چرے نو آفی سترہ دی اسو کے آج کی ولچ بولائے کم اتفاق چکل دے موجودہ چھے معصیت چرے دائر پارا تری قسم رے گناہ تری قسم آندرہ یا بکے آپ طریقی دے انکار سرچ انکار ہوگے مدہ کفر دے دائبانا چی کرکل پولائے کم الکافرون بین داری چی پار کے اعتداؤ کہتے ہوگی دا حد شرعینا دا شریعت چی کم حدود دی رائے نمکے وارڑے مدہ ظلم دے دیم آر کی ویل پولائے کم الظالمون اپنے بطری قرار شریعت حکم دے پار کے نقصان او کمے ہوگی نو پار کی ویل پولائے کم الفاسقون یا تری موجودارا چی کفر چی ہو آئی یہود و نصارا و دوڑو کی موجود ہو یہود و کافر و نصارا و کافر ہو ناول آیا کہ دوڑا جی کرکل فولائے دوم الکافرون بیا یہود کی صفت تو ظلم چیئے دا عام دیا یہ ظلم و نسیات دے دائی سر مناسب دا فولائے دوم الظالمون اور یہود کی دا ظلم دی حد سر سیدرے چیئے پاہی پخپل مقابل بنے ہر قسم ظلم جائز گڑے چی پکم طریقے پروس کے گئے اور نصارا چیلی نصارا داری پا عقیدہ کے ظلم جلے تا جائز نہ لے آئی ظلم جائز نہ لڑی مدائی سر مناسب دا چپی سخزی کر کے اولائی کم الفاظ شکر وانسل لائی لیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین ایدئی من الكتاب ومحیمن اللہ علیقاکم بینہم بما انزل اللہ نازل کرے دے منتا دا کتاب دا پار اکار قول الحق بالحق مانا لإظہار الحق ہے اس حق دا کار قول دا پارا یا مشتملا على الحق ہے دا کتاب دے سیدے سیدہ مشتمل لے بحق بار لے مصدقا لما بین ہے دے تبدیل کرن کے لئے دا عصر جمعہ کے لئے دے دے کتاب اللہ قرآن لائے کتاب اللہ تصدیق دے وای مهم دې نه لري او څوکۍ څوکیداری ته موږ یې پای باندې مانا دای کتابونه حفاظت چې نام قران کوي وای مې نه لري تفسیر الرحمن کې صادقا شاهدا علی صدقه شهادت ته موږ یې صداقت د کتابونو باندې یا مهم نه من امین قائما علی الكتب السماویہ امین دې قائم دې په موږ درو کتابونو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ نُفَسْ فَيْتَلَوْكُ بَمَيْنَ دَدَيْكِ پَاسِ سِعَانِ اِقْلِتَ اللَّهُ وَتَعْبِ دَارِمَ كَوْدُ قَائِشَاتُ رَدَيْهِ وَلَا تَتَّبِعَ هُوَاهُمْ اما جاءت من الحق دائن اشراغ دیده تاتا دا حقنا دائر خواهشات تا بداریو کنو تاتا دا حقنا واری لکل انجالنا ملکون شراطا و منحالا دا پار دا هریو تن گرزوله دیر استاد شریعتا و یولو یلار شریعتا دا منحال چلی دا یاد بی تفسیری دی شریعت دی اور شریعت نمرات امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قرآن دی قرآن تاسولار دا یا شریعت و طویلہ کی پتی اتبار سجدہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے دے اور منحاج و سبتی اتبار سرولہ کی چھپائے میں نکل و عمل دولنا ضروری دے یا دیم قول اللہ شریعت و طویلہ کی پہ اتبار دو ظہور سرا ظاہر دے اور منحاج و طویلہ کی پہ اتبار دو بیوانی سرا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فشرت وجل ترى نخاو خاطر ذول بيت تاسو مدلك يا كي ولدلا توحيد باندې ولو شاء الله ما نجبر الله بزور باندې تاسو یو قول ګورته یو ډلا تاسو یو کړیو ایمان جبري دا معتبر نه تاسو اختیار درکو ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لكن امتحان کے اللہ پتا زبان نے پاس کی درکلی دی تاستا پس بلان دیوانے اکی کارون دنے کوتا خیرات من ما امر اللہ بھی مدارک ہوئے آر کارون دوڑان دیوانے اکی جی بکم مانے اللہ تعالی حکم کلے داشان آیت سورہ انعام کی براشی یو سر یو کم بندوستم کے یونس کی براشی یو کم سلم رات کی براشی یو درشم اصور النحل کے درے نبی اللہ مرجوکم جمیعا فیلبیوکم بما کنتم فیہ تختیبون پاس اللہ تورت لی استاس رسول خبر بکی تاس در پاس جتا در پائے کے اختلاف داؤ اللہ تورت لی وعنیکم بینم بما انزل اللہ ولا تتبع اواہ وحضرون او پر بلو کبو میں اندر دیکھے پاس مان لیکرانی گرد اللہ و تابداری مکو دو خواہشات دور دے دے دو خواہشات رسلان رچے واثر اما ہوئی رگر دے و نسان تینا بچو ساتا ای اب دنوں کا مانا لے اللہ ای اب دنوں کا آسین چی فتنہ کی واجہ تالا را فتنہ کیا چا اللہ ای جو آدھر رائے ای اب دنوں کا آسین چی واجہ تالا را دا آسین چی تا پاس یا حسین چی رانی گرد اللہ تاتا اگر خواہشات تابداری مکواز اللہ نے کتاب روانہ رہے فائن تولو پس کلی مکواری فلا تحزن و اخبر خبکی جو نصف رکھو فالم انما یرید اللہ ان یصیبهم ببعض ذنوبیم تو کوئی شیخ یقین الارادہ کہ اللہ تعالیٰ تاشی ارسی آئیتا عذاب تو سبب دباجی گناہ انہوں دائے بلنے اللہ واللہ سزا ورکے وَإِلَّا كَثِيرًا مِنَ اللَّهِ لَفَاتِقُونَ يَقْنَنْ دِيرْ دَخَلْقُنَا خَوْخَانَا فَرْمَانِ اب حکم الجائلیت یلغول دلدہ عبارت مقدر دیمان آئیہ تولونا حکم اللہ آئیتی دو حکم اللہ تعالی مقعرین صرف آرہ اب حکم الجائلیت یلغول آیا فس پیسلی جائلیت غاری دائی جائلیت پیسلی غاری دائی سمن لائکے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اصول دے دیر خستا دلانا فیصل کی دفار دا قوم چی یقین کئی اصول نشتے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ندیدے ندبیم باب دریسی دے داتر اخیر دریسی پوری دے پتہ کہ نہیں کہ تو موالات دوستانے دو یہود رمانہ کول کے چکلا آئے کہ دا صفات خبیصہ پکیلی بیکار صفت دنا رضا یہود نصارہ چیئے اب دوستانہ بننے انہنے سے او وہ معقد کا ذکر کہی دا خود دا ایمان یا ایو اللذین آمنوا مئیرتت منکم ان دینے سلوک پندرستم آیات کے زواجر با ذکر کہی منافقان تو زورن اور کہی او علتنا با ذکر کہی چلائی دوستانا وجمع کوئی یا ایو اللذین آمنوا اید ایمان والا ومن اسی تاسوی یهود نصارا کو دوستانا باندے یهودی سران نصرانی سر دوستانا ونکے دا سبتین دی مراد بلکی جس سمرا کافر دی رٹول سر دوستانا مندہ تدیو انہا سرح آل عمران اتشتم آیات کی مطلقاً ذکر کرے ہو یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین التوت الکافرین ویلے ہو اید ایمان والا کافر کو دوستانا ونکے سے دا به یوځي یو کار نصرانیه کار انګريز دې کومې هندو دې کڅک دې کا دا هري دې قبل یو شه یو تر وم دوستانه نه بعضو مولیا او بعضې دې دوستان د بعضي دوستان دې باندې یو بل سره مشابه دي وکړون د کوپر کې په کوپر او شرک یا یو شان دی اگر چې راځي شنو خپل مې دیوای مختلف دي قلوب ہوں شکتا کافر دا مسلمان مقابل کیا ہو جائے دیا علماء اور یو مسئلہ رہا اس طرح چاہا الکفر و ملت واحدہ دا تون کفر چی رہتا یو ملت دے اسلام پا مقابل کی چی سمر کفر دے چی کفر بے سمر اڈالی دی تا ہندوان دی تا سکان دی مجوسیان دی تحریان دی انگریزان دی نصارا دی یہود دی تا تول یو طرف دی بل طرف دی مسلمان دے وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِلَّهُ مِنْهُ اَسُوْ كِوَاهُ لِدَائِتَا اَسْتَاثُنَا مَنَا دُوستانِ اُقْلِ لِدَائِ اِسْتَرَا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بس یقِنًا تَا دَائِ اِسْتَرَا دَي کافر پر دوستانہ کی رضا سبب دو کفر دے مکی ترشوی دری مرتبی رضا دوستانی رضا کافر اِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ اے آیت کی زجر و زور لور کئی عام مرتدین ہوتا اسلام پری جو مرتد سے بیجی ہیں شیئر بس بھی نہیں بس آج اسان چی بزرگ آئی کی مرض دے مرض نے مراد دلتا کہ مرض میلان الی الکفر کفر تا آئی مائلہ دی تو کفر سے شوق دے یسارعون فیہم جلتی کریں پو دوستانہ دے کے ری دوستانی تخشاله دی یقولون نقشا ای یوس آن دوسی بنا تایرا وای دیری دو منگا دا چراو برسی گی من تصافت مصیبت مونگ دینا ویری گو دورتا ہوا باس اللہ ای آبیا بالفتح او امرم من عندی بس نکر جل آتلا راتو کی بفت ازرا یا ببل یوشی دفل طرفنا امن مراد یا اسات مومنانو باندې مومنانو باندې الله تعالی پر اخیرا وږي یا امن مراد امر قدیم چې الله دې مومنانو ته حکم وکړي په وجلو دې مو په دیو باندې دامړه کوي یا دریم قول دی چې امن مراد اظهار نفاقهم تدیو نام منافقت الله تعالی کاره کوي فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین بس او گزی دی باطلانے چپٹی سادری دی پنفتر و قلو کے پکیمانا تا پکیمان دیا بے پو تاو دوستانا بنے نی بلکی دعار و ذلت دو جنہ پکیمانا شا ویقولو اللذین آمن و هاولائی اللذین آمن باللہ جاد ایمانی تا قول مومنانا دے بطریقی دے تعجب سرپ بارد آئے کے لکہ منافقان قسمونا کی جمون دے مومنانا سلیو اوایا آکسان وای باغ آسان چې ایمان وروړي آیات آکسان دې چې قدمونه کول په الله باندې پاخه په زمونه الا الله ما کو یقین دی استاد سره دي همې تاسو آمالون پر باچې دي عمل الذين پسو ګرځیدل دي تاوانيان پسو قاتلین یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه پسو فیات الله بقوم یحبهم ویحبونه ایک تسلی ورکی مومن آلتا این ایمان والا ہو مائی ارتد دمین کو اندینے سوک جو آوڑی دستاونا دین اخپلنا پل دینے پریوک ہو دا دینے سب پریوک اس بیولایت الکافرین کی کافران سرے دوستان اوکلا اللہ دا ملکر کافر سرے دوستان اوکلا دائی تورا کتائی سرے دوستان اوکلا دینے پیل مقدر دے پلا عزور رو اللہ نفسو دا زرن نور کی مگر اخپل نفستا بس او فایات اللہ و قومی یحبو و یحبونه اصحاب او الله تعالی داسې تفلت چې الله په مینه کې دای سره وايي په مینه کې د الله سره يحبهم الله بدای سره محبت کوي او دای بد الله سره محبت وي دا قوم الله تعالی ولي راولي د سره فار دا قوم الله راولي د دین د په خوا یو مضبوطوالي د فار ذاتي نور کلک شي تیر فار ا دې ته اشاره تیر شو سورې نسایو سدری درشم کې 133 آیات کې او سوره محمد کې راځي 133 آیات کې چې دا خلق الله را ولي دې دین د تقوالې پای تا دین کې کلک کې سورې ابراهيم صلی الله علیه وسلم کې ممراشه خدا قوم کوم قوم نه شو کې دا یو قول لا چې دا یمن وارا دي دای نه بدای خلق راشي یا اکبر الله مینه یو دای بد الله سره مینه یې دیم روایت کنز العمال کی راضی شدا قوم دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دے دیم قول اللہ شدا انصار دی هم الانصار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تکون شہدی بارکی شدا سور کی تفسیر سراج المنیر کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضرب آگا دیت سلمان فقال هذا وضو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا اوګه دا چې وټه په لوی تا پتا یو دغه قوم کې وایي دې طرف نو فارس دې طرف نو الله تعالی خپل پیدا کړ او اول مصاب دې صحابه دي دغه صحابه د الله سره مينه او د الله صحابه سره مينه دې وایي الله اعلان کړ رضی اللہ عنہم ورضوان سورۃ توبه سلام آیات کې عمره شي سورۃ بقره حکم درشم نمبر می اذل بلال المؤمنين عزت الكافرين نرم به په مؤمنانو باندې او سخت به کافر باندې جهاد ته پلار د الله کې او نبی لري تمرا متیا تمرا متیا کون کلا جهاد پکې ګسو کې ملامت کې رشان به لري نا بعد یې سامت رضی الله عنه فرمایي اي بايا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم على استغفرت وان نقول بالحق حرص ما كنا لا نخاف بالله لو متلا يوم هم نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو په دی باندې چې موږ را خبر او ورو هغه بتا اطاعت وکړو امر چې کوم ځای خبره کوو نو حق وکړو چې کوم ځای میو لا نخاف بالله د الله مبارک او موږ چار ملامت یان ولې ویګو الله خبره وکړو په څوک ملامت کر لګي نه ځان سره لګي ذالک فضل الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم دا فضل د الله دی ورکه یی چا دی وړ الله پر اخیلم والا مکه آیات کې منه وشو یو په دوستو آیات کې مومنان یو ځان نصارا کافران په دوستانه باندې شي اوس دوستانه په کار غو چا سره دوستانه کې وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقين الله دوستانه استاذ اصلا اصلا جائز دوستان امكار سوق الله ده ورسوله وفغان برداغو والذين آمنوا وارتسان جيمان روڑه ده بالتبا اصلا دوستان الله سره رسول ده اصلا او اوسو کی ایمان راوړې تابعداري د نبی کړه دا والذین یقیمون الصلاة و آمنوا چې پابندی کوي نمازه او ورکې زکات او راکیون او یې رکو کوم کې راکیون من خاشعون دې ذل کې د الله دا روح المانی کې وي راکیون من خاشعون اې د الله نه لې و من يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون او چاہ چی دوستان او قلد اللہ تو رسول دار سرو دار کسان او سر جیمہ نیرہ وڑے رے واللذین آمنوا مانا بھی دوسرا تیخ اللہ دو دن مدد کئی در رسول دو سنت و اخیاء کئی آج واندی کئی تو مومنانو مدد کئی ادا او حزب اللہ لیزاد اللہ ڈالا دا اولائی کا حزب اللہ یہ مخصوب مقصر عبارت بند قدینہ چیرے فین حزب اللہ عمل غالب اندارے اذر الله لو يكن اندل الله جنم دا کامیاب دا مارے بدا الله وقفل تر الغلب ورته سوره مجادله کی عمره شي دو اجتماعات کې فدا وړل به الله تعالی غالب کوي ادا بل شر خل بي نبي عليه السلام فرمایلو لا تصاد طائفه من امتي ظاهرين الحق لا سر من خالفهم زما امت کی اللہ داسی زخلق پیدا کئی ہمیشہ ہمیشہ بدا سی زخلق بپائے کی لا سر من خالفهم تو جائے خلاف تو انہوں ہے دو زرد شرط ہو رہے ہیں ایو چاہے نہیں لے گی یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم عزوا ولعبا من اللذین اوتوا الکتاب لدينا اللذين لدينا اللذين وجه ذكر كيدا ترك الموالات جاي سر دوستاني مكو اداعي فان اللذين لدينا اللذين وجه يا ايو اللذين عمرو ايد امام لانا ومن شيطا سؤال تسان انشين ولي الذين استاغوا توق يولوبي استاغوا دين ايو مشغلة جولا كريبا ايو فرطو يهوزوا المر مخزوا ايو فسو توقي كي تاسو کې بچا څو په دین پورې من الذين اوتل کتاب ادا کسان لچور کې شو د ورته کتاب مکه ستاره کافران په دوستانه باندې تاسو په دین پورې ټوک يهودي ته نه ساره کافرانه کوي ایسر دوستانه ورکه وتق الله ان كنتم مؤمنين ولګي د الله تعالی نه پتر کومالات ایسر پتر کومالات دي الله نه ویره دوستانه کافر منافق بيدیا يهودي نصراني دا پیرا اتھے چلتا مومنین کتا مومنین ویزان آتیتو من اسولان تیتا وزو آغزو والائبا او کرچی آواز کو ایتاسو منزتا تا تخصیب بار تامیم دے تا اسولان تا دین کی شاملو تخت دین بوری آئی توقی کئی و خاص کرمز پائی کی جد آخم نرزان لیلی کرکو او کرچی آواز کو ایتاسو منزتا اتا وزو آغزو والائبا انہونی چاہی لرٹو کے علو بے مست آواز کو ایمانا در آزان کی چه مست لرا شید مست دائی دعوت کرکی داتو کی شروع کی ایددن بلکار نشتی بس داکوک منافق دے بیا دارکی بی انہم قوم اللہ یقین اللہ بسوز دی بانی یقین اللہ دا سی قوم دے چه آقل پکی نشتے لا عقل دی لا یقین اللہ قلی آل الكتاب او اهل کتاب تاسو بد نګړې زمونږه تاسو ایمان لرونه دی او الله باندې یو سبب د دشمنی لیکر کوي کافر يهودي نصراني د مؤمن سره په څه باندې وراله ده دا هیڅ څه د دشمنی سره کوي دا ورته تاسو الله باندې په ورځ اخرت ایمان لري ولي اهل کتاب الاتل رحم من الله الا امن بالله و اهل کتاب او تاسو په نګړې زمونږه ورته چې ایمان لرونه دي په الله باندې الله باندې ایمان لرونه دا وایي په ځګړې سوره عرب کې موږ راشي او سوره پښتم آیات کې یا سوره حج کې راځي سوره پښتم آیات کې سوره بروج اتم آیات کې چې دای په الله باندې دا ایمان دا په ځګړې او ما اوس دې لې له په اسمانه په کتاب چې نه دې شوی دې موږ ته په جنار بیا شوی دې مکه دوم دې کتابونو باندې ایمان دې وَاللَّهُ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ وَيَقِينُ الْأَكْثَرُ صَالِحِينَ يَا الْفَاسِقُونَ نَفْرَمَانَ دِيدَ اللَّهِ وَلَا نُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ كَافِرَانُ كِتَابِيَانُ غَوِيلُ مُسْلِمَانَانُ بَارَكِ وَإِلَّا نَعْلَمُ مُتِينَ الشَّرَّ مِنْ دِينِكُمْ نَرَى مَعْلُومَ مَنْ تَيُوتِينَ جَاءَ الشَّرُّ وَاسْتَأْثَرَ دِينَ مُسْلِمَانَانُ تَأْثُرُ دِينُ قُرَ الشَّرُّ پَسَنْدَي دِينِ د ټول شر شر دل کو سم دا وي د کی jihad او کوتاو کدا شر دی وي تو ته جواب جوا هل انبه او ذم شر من ذلک وسوتن و از خبر در کو پټیر نا کار تر په اعتبار د بدلی سر د دینه پنځ د الله د دینه دې شرید تدرو کې مسوک دی ولعن الله او غضب علی اسو کی لعنت کل الله پاونه او غضب کړه پاونه ملعون مغضوب جه دا ټول لټیر شریه او مغضوب څوک دی دا يهود دی غیر الموضوع دی علی سوره الفاتحه کې تیر شوی دا کی لعنت دي څوک دی نو ملعون دا يهود دی لعنت الله کرے وجعل منهم القردة والخنازير وجرتل ودائل شادوغان او خنجران دا شکر الله تعالی وران کړو شادوغان خنجران دی جوړ شو وعبد الطاغوت او څوک چې بندگی کړی د طاغوت مشرکان دا ټول لټیر شریه دي اولائک شر مکانا واصلوا عن سواء السبیل دا کسان چې ډېر بدتر کې په اعتبار د دې سره ډېر زیات او ډېر دې سمې لاړې نه ایسوالات فکر وایتا جاؤکم قالوا آمنا او کله چې راځي تاسو نو وايي چې موږ ایمان راوړل دي حال دا دی دا غل شوې دي په کوبر سره ایمان له نشته بلکې کوبر سره داخل شوې دي او هم قالو خرجو به او دی وتر دي سره دا کوبر لا راغلي د کوبر سره او وتر د کوبر سره دي والله اعلم بما كانوا يكتمون الله چې عالم نه پاتوانه چې دې پټې وترا كثير منهم او وی بس ډیر د دینه یو ساري اور ملس می چاې جلتی گئی په ګناه کې اسم نمرات د کتمان د تورات ما ختم من التورات ول عضوان یو دیتی کې زیتی مراده له چې ما تاسو پیه پر دوی وي آج دې کوم دیتی کې په کتاب د الله کی رسال الله واقلی مسو تا خپل در یا سود حرام در الله به سما کار یا مرول هاه ډیر بده چې دې کوم عمل نکول دې دې بدو کې اختون په کار ته چې چا مله کړی وای کنه لولا ارهام ربانی ولا احتار ولی لم نقول دنا خدا پرست خلق او مليان او القول مجوس اسما دا وینا دې د ګنارا په کار ته چې دې پیرا ربانی آ چا دې کې چې عبادت په غالب وي په کار ته چې دې عابدین او دا مله کړی وای یا مولانا مله کړی احبار آ چا دې چې علم په غالب وي واقلی مسوت او خلل دې اسد درا صوت ما قبو سوق ابو حمل المكاسب او چه انتهای قبیح او خبیش پا کسبور کیا تا صحت ملکی او لازمی تصوف داری سرعا لبیسا ما کانو یسنول خام خادر بدی آچی دیگم سکول وقالت الیهود ید اللہ مغلولا او آئیود یال چلاس اللہ تلاتا بن کلشوی دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر مزری کی نقل کہے و یہود جو دا دیر زیاد مالدار و کانو اکثر اللہ سے اموالا دا دیر زیادو پہ اعتبار دا مال سر دائی مالونا دیرو زمکیم دیرو جتلے دا اللہ و دا اللہ رسول خلاف شروع کو دائی تذیب رکن اللہ دائینا مالونا اکثر کف اللہ وانو ما بستا رہیم اللہ چی پائی بانی کوا پر آکیا رہا اس دوائے پائی بانی بن لکلا دغه وخت دی ویلا د الله بل شوی دی وقاله اليهود او يهوديان چې لا د الله بل شوی دی بل شوی دی لا څنګه دی ولانت نه شوی دی په دې باندې بل یداه مبسوطه تانه بلکې دوال لا څنګه دا چې پراخ دی ای تشبیه اشاره د انتهایی پراخه او سخاوت ته چې الله انتهایی پراخ ذات دی لگا تفسیر سراج المنیر کیوئے وان نقایت ما یرسلو سخیو اریوتی بیدی جمع بیدی جمعی سخی آو سڑے دی جکرا چاہتے ہیں وشے ورکی ندوان لازم باندے ورکی یل بکو کئی پیشاو خرچ کئی سرنگی چو گواریا مانا مختار دے پہن پاک کے پاسو پندیز نشی لگو لے تفسیر سراج المنیر ہوئے وانا ازیدن لکسیر امیل اما انزل ہے لیکن رب کا تغیان ہو وکفرا او خام قاضیاتی کئی دیرو لرز دیونا آتینا لکن شوی دی تا تا صرف از ربستان تغیان و کفر قرآن سر داری سرکشی و کفر نسیوا کی مانا داری چی آری سرکارشی چی کل دو قرآن آیا تنوی نو آتو آخیال سرکش و کافران چی لیاری ووی دای ما تاوی دو گنا زی کرو کی بیدی نی چی کم سر سود کی آخری سود خور وی ما تاوی دو گاڑی والا وی ما ته ویلو ناکار وی ته ما ته ویلو اصل ځان د نسبت دی نور نور جات والقینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه اته ولې دوی په مېر زده کې دښمنۍ او دوست تر ورځې قیامت پورې کلم اوقدوا نار للحرب اطفا الله هر کله چې بل کې دوی اور د پاره د جنگ نومر کې الله او قالوا نارا ما انا اسباب د جنگ دی تیار کی تهیه اسباب یې اسباب د جنگ تیار کی نو الله ور مر کی معنی جنگ اون شی بی ادم الحرب و يفعون بالارض فسادا او کوشش کی پزما کی د فساد دورانی الله چې امینه لګی د فساد کون کو سرا ولو ان اهل الكتاب امنوا وتقوا او کتر د یقین دی اهل کتاب ایمان راوړل ویره کړو د الله نا مانا ترغیب دی دیوتا ایمان راوړی د الله په کتاب باندې دا اقامت وکړي او که چر د یقین اندي آل کتاب او ایمان راوړی د الله نه یې رات له نو قام قال لري کړي به موږ دیو نه بوجونه نه دی سیئات ګناونه به معاف شي او بوجونه تکلیفونه به ختم شي ولا ادخلناه جنات النعيم وخامخات في الكلب الى جنات النعمت تا نعمتنا في الله كلب ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نجرت دي قائم كلب التوراة درو انجيل لرو كتاب نازل شوه ديو ترب رب دنينا توراة دي قائم كلب بخبل وقت انجیل قائم کرے بخبل واقعے ادائیل رسطے بید قرآن دے اقامت کوشش کرے ادائیل قائم کرے امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کیلئے گئے وَإِدَّلَّتِ الْآَيَتُ وَعَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِطَوَعَةِ اللَّهِ السَّبَبُ وَسَكِرْ رِسْتِ وَإِدَا آیت دلیل لے پدی بانے چھ نیک کارون کی زیادت کل انسان جی سمرا نیک کارونہ کئی رزق وسوسر اللہ پر انسان لانے پر آخر اولی پر عزت کے رزق اللہ پر آخر کئی جی سمرا نیک کار بھی لا کلو مل کوکی مخام خا اقرا کل بیتری ویدو پاس طرف پلنا و ذکت طرف پلنا یہ دو معنی یو مطلب دا ہے چرے پاس رو اللہ پائی بنی حاکمان بادشاہان سیرا ہوتی ہے لا کلو مل کوکی جکلا بادشاہان دا پاسنا سیوی نو آگا ظلمن نکولے ومن تحتی مقار جلیم او دلان دینام اللہ دینام اللہ را ایو قوم برابر کرے ایو سرکشیو تو گیان نکولے قوم بم سرکشنے و بادشاہ بمنے تور بد اللہ دین کارون بے کورے یا پیم کو اللہ اللہ کلو من فوقیم خام خام قرآن کو کرے دیر برطر اقبل مان برطر امنے پہ اللہ باران نکریے چکر لدی زورت بے اللہ و باران کولے حسنی و اقامت اللہ کی تاو کرے ومن تا تیار جلی مولان دیر پوک پل مان حسنی و پسلو نکر کولے برن ام اللہ باران نکولے و قدر ام حسنی کی خشت پسلو نکر کولے دا شان آیت سورہ عراب کی رانش پنگنے چیان میں آیت میں اور سورہ یہود کی براش ادو پندوس کم آیت میں نوک کی راضی یہ لسم آیت میں جن کی راضی شپاڑ سم آیت میں منہم امدو و مقتدیتن مادر دی روی و ڈل حق پرست نشتے یو ڈل حق پرست و کثیر منہم سا اما کانو یامد ما یاملون اور دیر دنیو نبتا دی چی دی کم عمل لکی دیر پا کی بدا ملا دیو لگ پائی کی نیکو کار دی ازان بکی بے سنتو کی بیب سو جمع Thank you.